اب ہم آپ کو روز دیکھتے ہیں کہ آپ وہ صفحے درست کرواتے ہیں, بار بار اسلام میں بیچ میں آتے ہیں, بار بار صفحے درست کراتے ہیں, لیکن نہ آپ کو غصہ آتا ہے, نہ آپ تھکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, روز بول ہی رہے ہیں, روز بول ہی رہے ہیں. ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے, ہمیں چڑچڑا پانا آ جاتا ہے, مانتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو, چلے در سے. اب میں بولوں کہ تو اس طرح تو کیس خراب ہو جائے. تو جو امر بالمعروف کرے اس کو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت. بہرحال اسی طرح کہنے کا اللہ کے راستے میں اچھی تدبیر سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. اگر جھاڑ کر ناٹ کر تو کیس خراب ہوگا. تو اس لیے اب وہ روز روز بولنا پڑتا ہے. اور میں پھر بارہ یہ نیت, یعنی یہ ذہن میں بات آتی ہے میرے کہ یہ لوگ میرے لیے ثواب کمانے کے اسباب کرتے رہتے ہیں. میں بار بار بولوں گا بار بار ثواب ملے گا, مگر قصدن ایسے اسباب نہ کریں, یہ آپ کے لیے شاید مناسب ہے کہ آپ کی جگہ چلی جاتی ہے, وہ پیچھے جانا پڑتا ہوگا یا خدا نہ خواستہ پھر کسی کی دل آزاری کے اسباب ہو جاتے ہوں کہ میری جگہ تھی, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ تو یہ اسی لیے وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ کی جگہ گئی, آپ اٹھے جگہ گئی, اب جو بیٹھ گیا اس کی ہوگی. اب اذان کے بعد اگر آپ اٹھو گے نا تو اس میں گناہ کی صورت یوں بن سکتی ہے کہ لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کے آگے سے گزرنا پڑ جائے, تو وہ بھی گناہ ہے. اب جن کو شوق ہے آگے بیٹھنے کا, وہ پہلی سب میں دیکھ رہا ہوں مسلسل لگے بندے اسلامی بھائی ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ ایک نیت کافی نہیں, یہ نیت بھی ظاہر مسلمان کو دیکھنا ثواب ہے محبت کی نظر سے, لیکن صرف یہ نیت نہ ہو, اور بھی نیتیں ہوں, پہلی سب کا ثواب پانے کی نیت ہو, علم دین کی باتیں یکسوئی سے آگے بیٹھ کر سنوں گا, اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کریں. مگر اصل نیت وہ پہلی صف میں بیٹھنے کی ضروری ہے کہ میں یہ ثواب حاصل کر رہا ہوں پہلی صف کا, جو علم دین کی باتیں تو آخری صف والا بھی سن سکتا ہے الحمدللہ مائک کے ذریعے, لیکن یکسوئی جتنی پہلی صف والے ہوگی اتنی آخری صف والے کو شاید نہ ہو, جتنا قریب ہوتا ہے اس کی زیادہ مطلب کی توجہ رہتی ہے. جیسے بعض لوگ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ آپ کی اسپیکر کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے, تو وہ کیا بےچارے خالی اس سے من کو مناتے ہوں گے, گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سنا جاتا ہے اجتماع, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی سنے, کام کاج کرتے, کھانا کھاتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, بچوں کو بہلاتے ہوئے کیا سنے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ